Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everybody to Masjid al-Taqwa inshallah. Without delay, if everyone could just remain silent now and we'll begin with the lecture inshallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Aap tamam se guzarish hai jo idhar udhar thehre hue hain, barai meharbani tashreef rakhiye taaki Sheikh Muhtaram apna khitab shuru kar sakein. Aise mauqe bahut kam milte hain کہ لوگ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں تو امام سے ملاقات بہت مشکل ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اہل لیسٹر پر کہ امام مسجد نبوی خود یہاں پر تشریف لے آئے ہیں یہ صرف مسجد والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے حوصلہ افزائی کی بات ہے اور شیخ محترم چاہتے بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہو اور ان کے دکھ درد اور ان کی جو خوشی ہے اس میں شامل ہو سکے جزاکم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل أما بعد فيا أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المؤمن سهل العريكة حسن العشرة طيب التعامل يبذل الندى ويكف الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شیخ محترم نے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی نعمتوں کو پہچانیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرنا یہ ہم سب کی ایمان کی نشانی ہے۔ مسلمان کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی اور اہم صفت یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ اپنے اخلاق اور اپنے سیرت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان دوسروں کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے اس میں بہترین سے بہترین سلوک کرتا ہے، اور مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگوں کے لیے برائی کرے گا، بلکہ وہ برائیوں کو روکنے والا بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق میں سب سے عمدہ ہو۔ اخلاق میں عمدگی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ جو آدمی بہترین اخلاق کا ہے وہ جنت کا مستحق بنے گا، اور جس کے اخلاق سیرت اور کردار برے ہوں وہ جنت سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس آدمی کے لیے جو عمدہ اخلاق حسن سیرت کا مظاہرہ کرے، قیامت کے دن نام اعمال اس کے وزنی بن جائیں گے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ اور ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق اور کیریکٹر کی بدولت روزہ رکھنے والوں کا، نوافل کا اہتمام کرنے والوں کا اجر و ثواب اپنے اخلاق سے پالے گا۔ والله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ويقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي قط أف، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے خود فرمایا کہ اے نبی، آپ بہت ہی عمدہ اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ شہادت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برے اخلاق کا مظاہرہ آپ نے نہیں فرمایا، حتیٰ کہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے مجھے نہیں جھڑکا، کبھی آپ نے میرے کسی کام پر اف تک نہیں کیا، کبھی آپ نے مجھے زجر و توبیخ تک نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے تھے۔ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی قیادت کروں گا جنت میں جو حسن اخلاق کے ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم تکبر اور گھمنڈ اس کے قریب نہ جانا، ایسے ہی لوگ جنت کے اونچے درجات پانے والوں میں ہوں گے۔ جنت کی بہت عظمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دنیا کے اندر سیرت و کردار کی خوشبو بکھیر رہے ہوں گے۔ قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اجعل صغير المسلمين لك ابنا وأوسطهم أخا وكبيرهم أبا، فأي من أولئك تحب أن تسيء إليه؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرو، جو کمزور ہے اسے اپنے سے اعلیٰ سمجھو، جو تمہارے درمیانی درجے کا ہے اسے تم اپنے بھائی کے برابر حیثیت دینے کی کوشش کرو، اور جو تم سے بڑا ہے اسے باپ کا درجہ دینے کی کوشش کرو۔ ويقول يحيى بن معاذ: ليكن حظ اخيك المؤمن منك ثلاثة، ان لم تنفعه فلا تضره، ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تمدحه فلا تذمه، ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تمدحه فلا تذمه۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اور اسی طرح سے وہ کہا کرتے تھے، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرو تو کم سے کم اس کی برائی تو نہ کرو۔ وَإِن لَمْ تُفْرِحْهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اور اگر تم اسے خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ تجمع أهل الإسلام أواخ وكيدة وذمام وقربة، فالواجب على المسلم أن يرعى حق أخيه المسلم، لأن الله يكره أذى المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن۔ مسلمانوں کی یہ عمدہ صفات ہیں کہ وہ دوسروں کے حقوق کے، دوسروں کے رائٹس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا دوسروں کو کسی طرح سے اذیت دینا یہ مومن کا شیوہ اور دستور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ تم دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہو تیسرے کی برائی میں سرگوشی نہ کیا کرو۔ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جنت میں کون سے لوگ زیادہ داخل ہوں گے، کن صفات کے حاملین جنت ان کا انتظار کر رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوں گے اور حسن اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں گے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کون جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو دوسروں کے ساتھ جوک مذاق اور دلگی کرنے والے لوگ تھے اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے لوگ تھے وہ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں برے اخلاق کی طرف لے جاتی ہے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور آپ نے کہا: دوسروں کی عیب جوئی نہ کیا کرو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی تم کوشش نہ کرو۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود اس کے گھر میں رسوا کر دے۔ والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ فرمان ربانی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے اور کوئی ایسی بات جو اس نے نہیں کی اس کے خلاف لگا دی جائے یعنی بہتان الزام وغیرہ تو وہ بہت بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو خامخواہ دبانے اور دھمکانے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مسلمان کو تم گالی دو گے تو یہ فاسقوں کی علامت ہے اور اس کے ساتھ قتال کرو گے تو یہ کافروں کی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے بھائی کو کافر کہہ کر پکارتا ہے یا اللہ کا دشمن کہتا ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خود اس پوزیشن میں ڈال دے گا. والشیطان من اعظم اعماله تفریق جماعت المسلمین تفريق جماعة المسلمين ونشر العداوة بينهم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تفعل شيئا فيجيء أحدهم فيقول لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول أنت فيقربه ويدنيه. شیطان یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. شیطان کی جو مختلف کوششیں ہیں ان میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد نہ ہونے دیا جائے اور انہیں آپس میں لڑاتا رہے, ان کے اندر عداوت بغض اور نفرت کے بیج بوئے تاکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. جیسے کہ فرمایا گیا کہ شراب کے ذریعے سے برائیوں کے ذریعے سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے. اور شیطان جزیرے عرب میں جیسے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر یہ اس بات میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا کہ لوگ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کریں, مگر اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور آپس میں کٹتے رہیں. اور اسی طرح سے شیطان جو اس کی مختلف تدبیریں ہیں ابلیس کی, ان میں سے یہ ہے کہ روزانہ جیسے وہ میٹنگ کرتا ہے اور اس کا پانی پر عرش ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے کارندوں سے پوچھتا ہے کہ آج کی رپورٹ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا, تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. جب وہ ایک بتائے گا کہ میں نے میاں بیوی ہنستے بولتے گھرانے کو اجاڑ دیا, تفریق پیدا کر دی, سپریشن ڈال دی, تو شیطان اس کو تھپ تھپائے گا, کہے گا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. یقول جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ہمیں ہر دم فرمان ربانی پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ درست اور سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا جوک اور مذاق اڑائے. کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کا جوک اور مذاق اڑائے. تم لوگوں کو نک نیم اور برے ناموں کے ذریعے سے مت پکارو اور لوگوں کی بے عزتی کرنے کی تم کوشش نہ کرو. جو توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے. اور فرمایا گیا کہ تم بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو, دوسروں کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے. غیبت, بیک بائٹنگ, چغلی, اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا, بلکہ اس کا گھناؤنا یہ تصور پیش کیا گیا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کی مردہ ناش ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہوئی ہو اور اپنے ہاتھ سے اس کا گوشت نوچ کر کھائے تو جتنا یہ برا لگتا ہے تو غیبت کرنا اس سے زیادہ برا ہے تو اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے والمسلم لا يحل له ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تین دن سے زیادہ تعلقات منقطع کر لینا یہ حلال نہیں ہے فالواجب علينا جميعا ان ننشر المحبه فيما بيننا وان نكون امه واحده وجماعه واحده وكلمه واحده ولسانا واحدا متعاونين متعاضدين متساندين لتحقيق ما ينفعنا ودفع ما يضرنا المسلمون كجسد واحد المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم المؤمن أخو المؤمن المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ہم سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کریں ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اپنی گفتگو میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں آپس میں خیر اور بھلائی کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنیں تاکہ اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچ سکے ایک جسم کی طرح ہو جائیں کہ ہم دیکھنے میں مختلف ہیں لیکن ہمارا جسم ایک ہو ہماری سوچ ایک ہو اس لیے کہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی آپ کوشش کیجئے اور مسلمان کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ سے اس کی زبان سے اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہ سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی ہے کہ مسلمانوں کی عزت ان کی جان ان کا خون اور ان کی زندگی سب کی سب تمہارے لیے باعث عزت ہے اس کو عزت کی نظر سے دیکھو اغیث اللہیف وارحم الضعیف واجبر الکثیر وارحم الفقیر ولا وانفحوا وانضحوا ولا توكوا فيوكي الله عليكم ولا توعوا فيوعي الله عليكم ليرحم قويكم ضعيفكم وغنيكم فقيركم وعودوا مريضكم وأطعموا جائعكم واحملوا كسيركم وضعيفكم فبذلك تصلح أحوالكم وتقوى ويقوى تقوى جماعتكم کوشش کیجئے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ بن جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں ضرورت مند کو دیکھنے کے بعد پوچھنے کا انتظار نہ کیجئے بلکہ پوچھے بغیر اس کی مدد کیجئے اگر کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کیجئے کوئی محتاج ہے تو اس پر رحم کی نظر سے دیکھیے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو دور کیجئے اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر مہربانی کرنے والے بنیے اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کیجئے کوئی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ بن مانگے کہ جو آپ دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ کیجئے هذا حق العباد على العباد وحق المسلم على المسلم أما حق الله عز وجل على العباد فهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ويقول وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فلا أعظم ذنبا ولا أكبر جرما ممن جعل لله ندا وضدا یہ تو ہو گئے اللہ کی مخلوق اور بندوں کے حقوق آپس میں، اب تھوڑی سی بات ہو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق کی تو بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی توحید کو پہچانیے، شرک سے اپنی برات کا اظہار کیجئے، اس لیے کہ فرمان ربانی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو جہنم اس کے لیے یقینی بن جائے گی. ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو وڈرا کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا دو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ اس سے پاک و صاف رکھے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو ذہن میں رکھیے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں اللہ نے ان کو موقع دیا کہ ایک دعا کریں جو قبول ہو گئی، اور مجھے بھی موقع دیا گیا لیکن میں نے وہ نہیں کی، بلکہ میں نے وہ دعا تھوڑا سا ڈیلے ویٹ کیا تاکہ قیامت کے دن وہ کام آ سکے، میں قیامت کے دن اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور ہر اس آدمی کے لیے شفاعت اور سفارش کروں گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ایک موقع پر مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے سواری پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کے حق اللہ پر کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کریں، اور اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ جو موحد اور توحید پر چلنے والا بندہ ہو اسے جہنم کا عذاب نہ دے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ وَعَظِّمُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ وَوَقِّرُوهُ حَقَّ تَوْقِيرِهِ وَوَحِّدُوهُ حَقَّ تَوْحِيدِهِ وَلَا تَصْرِفُوا خَالِصَ حَقِّهِ لِغَيْرِهِ وَلَا تُشْرِكُوا مَعَهُ شَيْئًا. لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو پہچانیں، عبادت کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، اور عظمت ہمارے دلوں میں اگر ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہو، جیسے کہ اس کا حق ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کو پہچانیں. فالمسلم الموحد الذي ادى حق الله عليه اذا اصابه بلاء ونزلت به ضراء وأحاطت به بأساء فإنه لا يتجه إلى قبور الأولياء، وإنما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل هو الذي يدفع الضر وهو الذي يكشف البلاء سبحانه وتعالى، فلا يتجه الإنسان إلى القبور يقول للولي أو للضريح لصاحب الضريح يا فلان اشف مريضي، يا فلان رد ضالتي، يا فلان اشفع لي عند ربي، يا فلان توسط لي عند الله، أو غير ذلك مما يفعله بعض المسلمين جهلا. هذا كله محرم وكله من الشرك وكله يحبط العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنما يدعو الله يدعو الإنسان ربه ويتوجه إليه، وجه وجهك لله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهوا وجوهكم لله وارفعوا أيديكم إلى الله، في المسجد أو في بيتك وأنت ساجد أو في أي وقت وحين بلا واسطة، فالله قريب سميع مجيب. وإذا سألك عبادي فإني قريب مجيب أجيب دعوة الداع، فإني وإذا سألك عبادي عني فإني سميع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما الأموات فلا يسمعون النداء ولا يجيبون النداء، لا يسمعون الدعاء ولا يجيبون النداء. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الميت في حاجة إلى من يدعو إليه، من يدعو له، في حاجة إلى من يدعو له. نحن ندعو للأموات أن الله يغفر لهم وأن الله يرفع يخفف عنهم وأن الله يتجاوز عن سيئاتهم وأن الله يدخلهم الجنة حتى ولو كان من الأولياء. أما أن نذهب إلى القبور فندعو الله عند القبر معتقدين أن الدعاء هناك مستجاب، هذه بدعة بدعة. أما إذا دعونا صاحب القبر: اشفي مريضي، رد ضالتي، اشفع لي عند ربي، فهذا شرك بالله. ایک مسلمان کے لیے جو توحید کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے واقف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے کسی طرح کی کوئی پریشانی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، وہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ ہی تو دینے والا ہے. ورنہ کچھ لوگ مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہو کر کبھی قبر کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کے آستانوں پر جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر دعا کریں اور ان کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کریں. کیا آپ نے قرآن کی آیات پر غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کوئی تکلیف پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا، بھلا کون ہے جو روئے زمین پر تمہاری اللہ کے خلاف مدد کر سکے؟ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کا فیصلہ سب سے اعلیٰ سب سے اوپر ہے. لہذا وہ لوگ جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، جو کسی جگہ اس طرح کی جگہوں پر جا کر اپنی مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ولی کی قبر پر ہو یا کسی نیک انسان کی قبر پر ہو، اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی کوئی بھی مصیبت آ گئی تو اس کے لیے، یہ جہالت کے کام ہیں. قرآن کریم سے ناواقفیت کی یہ دلیل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. جبکہ اس میں شرک کے بارے میں فرمان ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی ضائع فرما دے گا. یعنی اللہ کے نبی نہیں کرتے مگر وارننگ اس انداز سے دی جا رہی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اس کا ہمیں سبق دیا گیا کہ ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میری نماز، میری قربانی، میرا شب و روز، میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، جس کا کوئی کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہے. آپ چاہے دعا کریں نماز میں، سجدے کی حالت میں، آپ کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو، آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے. وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا دربار ہے اور وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. یہ اسی کا تو وعدہ ہے جو قرآن مجید سورہ بقرہ میں کیا گیا کہ جب بندے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا تم اس آفر سے فائدہ اٹھاؤ. آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا مردے بھی سنتے ہیں قبر میں؟ حالانکہ وہ تو ہماری مدد کے محتاج ہیں، انہیں آپ نے دفن کیا ہے اور پھر ان کے لیے مغفرت کی آپ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. کتنی نادانی ہوگی کہ جن کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں انہی سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے مانگنے کی کوشش کریں. یہ صریح درجے کی بعض اوقات میں یہ بدعت کہلائے گی. اور اگر آپ یہ سمجھ کر کہ وہ مجھے دے سکتے ہیں اس نظریے سے مانگیں یا اللہ کی خدائی میں وہ بھی شامل ہیں، تو پھر تو یہ شرک ہو گیا. ولذلك جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الى ما تدعو الى ما تدعو، قال ادعو الى اللہ وحده، من اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإذا كنت بأرض قفر فدعوته أنبت عليك أو أنبت لك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرجل أنه يدعو إلى الله وحده الذي إذا أصاب العبد ضراء فدعاه كشف الضر عنه، وإذا كان بأرض موحشة مقفرة فدعا الله أنزل المطر وأنبت له، وإذا ضل عليه شيء من دوابه فدعاه رد عليه حاجته ودابته. هذه دعوة الرسل، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نعم تفضل. ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ سے اس نے یہ سوال کیا کہ میں مصیبت کی گھڑی جب پریشانی کی حالت ہو کس سے پکاروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا اللہ سے پکارو، اللہ کو پکارو، اس سے مدد طلب کرو، کیونکہ جب بھی تم مصیبت میں ہو وہی تو تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور اگر تم کوئی ویران جگہ میں ہو، کسی بھی جگہ کی کسی بھی طرح کی پرابلم ہو، چاہے بارش کا مسئلہ ہو، پھل پھول کا مسئلہ ہو، اناج کا مسئلہ ہو، وہی اللہ تو دینے والا ہے، اور کسی بھی طرح کی جو تمہاری مصیبت ہے اس کو وہی دور کر سکتا ہے. یہ انبیاء کرام کی دعوت تھی، یہ ان کا طریقہ تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پریشان حال آدمی کے سوال میں یہی جواب دیا کہ تم کبھی بھی کوئی گھڑی آئے مصیبت کی تو اسی اللہ سے پکارو. ادعو الی اللہ وحدہ، من اذا کان بك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا كنت بأرض قفر فضللت فدعوته رد عليك، وإذا كنت بعام سنة فدعوته أنبت لك. وكذلك من يلجأ إلى بعض وضع الحروز والودعات، يضع وديعة أو حرزا من ورق أو من خيوط أو من جلود أو من جلود الذئاب أو من أسنان الذئاب أو غير ذلك، يعتقد أنها تنفع من تعلقها أو ترد الضر عنه، فهذا أيضا من الشرك بالله. جاء رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد يبايعونه، فبايع تسعة وترك واحدة، قالوا بايعت تسعة وتركت هذا، قال إن عليه تميمة تمائم، فأخذها الرجل فقطعها، فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا كذا الذي يذهبون إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، هم على خطر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا، أي الذي يدعي أنه يعرف أمور الغيب، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور يجب علينا الحذر منها، ويجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا على حق الله علينا، نعلمهم حق الله، ونعلمهم حق العباد، نعلمهم حق الجار، نعلمهم حق الزوج، حق الزوجة، حق الأولاد، حق المسلم على المسلم، أيضا نعلمهم حق الله على العباد. فمن حقق حق الله وحقق حق العباد فإن ذلك هو المسلم الحقيقي التقي النقي الزكي الذي يرجى له أن يكون مع نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وكذلك أخيرا أهيب بالمسلمين في هذه البلاد أن يظهروا الإسلام في شكله الجميل وبهائه العظيم، بأن يكونوا قدوة صالحة وأسوة كريمة وأئمة يهدون إلى الخير وبه يعملون، وأن يكونوا دعاة خير وصدق، وأن يدعوا غير المسلمين إلى الإسلام بالعمل الصالح والقدوة الطيبة والأسوة الكريمة والأخلاق الحسنة وشمائل الدين العظيمة كما كان نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم المغفرة والرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة من عنده. اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا عليم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا قوي قوي عزائمنا وقوي إيماننا وقوي إيماننا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظنا من وساوس الشياطين ومن نزغات الشياطين ومن همزات الشياطين، اللهم احفظ ذرياتنا من وسواس الشياطين ومن همزات الشياطين ومن نزغات الشياطين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من رفقاء السوء وأصحاب السوء وجلساء السوء ومجالس السوء وساعة السوء ولحظة السوء ويوم السوء وليلة السوء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توحید کی عظمت کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے، وہی اللہ ہے جو ہر مصیبت میں کام آنے والا ہے. وہ لوگ جو مصیبت کو دور کرنے کے لیے تعویذ، دھاگے، چھلے یا اس طرح کی چیزوں سے سہارا لیتے ہیں، یا کبھی جانوروں کے دانت یا مختلف چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا. Here there is an announcement, brother. There will be brief summary in English as well. Please sit down and remain seated. Jazakumullahu khairan. مسند احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے 9 کی بیعت لی اور 1 کا انکار کر دیا. اس نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 9 کی بیعت لے لی مگر 1 کی بیعت نہیں لی. تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں تو وہ چھلا بنا ہوا پہنا ہوا ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بعض لوگ پہنتے ہیں. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھا تو وہ اپنے کاٹ کر اس کو نکال باہر کیا، پھر آپ نے اس کی بیعت لی. لہذا جو لوگ جادوگروں سے مدد لینا چاہتے ہیں، کاہنوں سے مدد لینا چاہتے ہیں، نجومی، فرچون ٹیلر، سود سیر وغیرہ ان سے لینا چاہتے ہیں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی کاہن کے پاس جائے، اس سے کوئی بات اس طرح کی دریافت کرے یعنی غیب کا حال وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. اور اگر جو کچھ وہ کہے گا اس کو تم قبول کرو گے تو پھر گویا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ہم توحید کی عظمت کو پہچانیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کی ہم پر ایک دوسرے پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، کیونکہ یہی وہ مسلمان ہے جو دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے. شیخ محترم نے آخری میں بڑی درد بھری انداز میں ہم سب کے لیے ایک نصیحت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ان ممالک میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے سیرت اور اپنے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیجئے. آپ کیونکہ یہاں پر اسلام کے پرچار کرنے والے ہیں، آپ کے کردار سے وہ خوشبو آنی چاہیے کہ غیر مسلم آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر آپ کا دین پہچان سکے. آپ اپنے اخلاق کا بہتر سے بہتر مظاہرہ کیجئے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی آپ کا اسوہ حسنہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان ممالک میں خاص طور پر اخلاق، کردار اور سیرت کو پاک و صاف رکھیں. پھر شیخ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. We are honored to have our respected guest here, Dr. Saifuddin Turkistani. جزاهم الله خيرا. ہمارے یہ بہت ہی معزز مہمان ہیں ڈاکٹر احمد ترکستانی. آپ لوگ اگر سعودی ٹی وی جو انگریزی میں آتا ہے القناة الثانیہ اس کو دیکھتے ہوں گے تو بہت زیادہ ان کو اس ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طرح سے اور مختلف ٹی وی انگریزی چینلز میں وہ آتے رہتے ہیں. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do we need any English translation? Do we really? We don't want to waste your time. If the message has come across and there is no need to do any English translation, let's just say ما شاء الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Anyone who needs English? No, no, really. I mean, I don't want to. Sheikh, please raise your hand so that he can translate. Sheikh says that you all raise your hand so that he can translate. Inshallah. Inshallah, we'll make it a very quick one. And summary, I will not go into the translation of all the ayahs and hadiths that were mentioned. Obviously the Shaykh started with the idea that a believer is an easy person to deal with, to go with. He's very generous, very kind. He has in fact all the good manners, because Allah subhanahu wa ta'ala emphasized the importance and the heavy weight of good manners for a believer. And Allah described him as a one who has great manners. There are examples in the lives of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam where he was a very easy to go person, never said to anything that was not done, why did you not do this, like Anas when he served him 10 years. And also if he did not do anything, he would say, why didn't you do it? In fact, he promised a very high position for anyone who has good manners and great akhlaq, as we say. The same thing was said by Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. We need to be very, very careful with what we say and what we do, because that's what gets us into Jannah or otherwise puts us in hellfire, may Allah forbid. Regarding the importance of having a Muslim unity that does not harm each other, a Muslim ummah, all united, all together, having one purpose, and indeed not try to differentiate between one Muslim and another, create division, hatred, and enmity, and all of the terrible things. And there are many, many ayahs and many hadiths to this respect. But the honor of a Muslim, the wealth of a Muslim, and the blood of a Muslim is prohibited for anyone to injure or to come near. It is important that we know the rights of other people among us as a Muslim ummah. When it comes to the rights of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, then obviously it is important to establish tawheed and to negate shirk, to be away from shirk, because shirk is the one that gets person into hellfire. May Allah forbid all of us. The Prophet sallallahu alaihi wasallam advised us that he saved his da'wah, because for every prophet there was a da'wah or a du'a that is respond, that is answered. And he said, I saved my own du'a so that it would be an intercession for my ummah, for those who would not associate any partners with Allah. They deserve the intercession of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam on the Day of Judgment. We need to give Allah his right, to glorify him, to single him out in worship, and not come near the graves, the tombs, and ask anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala, for no one is able to help us, such as going to the tombs of the dead and asking them to help us, because they would not be able to help themselves, let alone helping us. They would not hear us, and the ayahs are evidence to that. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam always mentioned this. In fact, Allah warned the Prophet sallallahu alaihi wasallam which he would never do, but just only to give us the example. He said, if you were to take partners with Allah, then all of your deeds are going to be invalid. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. So there are many verses in this respect, which the Shaykh mashallah mentioned abundantly. Finally, the Shaykh said, we need to keep on the straight path, teach our children, our family members, learn the rights of Allah upon us and the rights of other Muslims and non-Muslims as well. We should reflect in our behavior the true meaning of Islam, the beauty of Islam, show it to the people around us, because Islam is so beautiful, it's us who makes it look, who make it either look bad or good in the eyes of others. So let us do the well in order to be with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam in Jannah. May Allah make us tonight among those who are the dwellers of paradise with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.